Dat was de laatste spreker, trouwens. We hadden hier nog iemand, maar die kan helaas niet meer hier zijn. Maar ik wil wel nog graag iets vertellen over het gebouw achter jullie, de Heren van Aemstel. We staan hier namelijk op het Torbeckenplein en in 1941 werden anti-Joodse maatregelen steeds verder gehandhaafd. En dat betekende onder andere dat Joodse mensen geweerd moesten worden uit horecagelegenheden. En niet iedereen die gaf zomaar op. En hier het kwam geregeld tot opstootjes met de nazi's, rellen zelfs. En hier zat café Alcazar, café cabaret Alcazar. En de eigenaar daarvan, dat was de laatste, die heeft gewoon altijd geweigerd om dat bordje in het raam te zetten. Echt heel knap. En in 1941, in februari, toen werd hier ook de hele tent vernield. Door de nazi's, omdat dat dus niet gebeurde, dat bordje. En het café dat werd verwoest, maar de eigenaar die boog nog steeds niet voor nazi-terreur. Later in de oorlog huisde hij in hetzelfde pand, namelijk ondergedoken Joodse Amsterdammers. In de bovenkant van het gebouw. Tot de Gestapo in 1943 het pand binnenviel. En een aantal onderduikers die wisten wel te ontsnappen en die overleefden de oorlog. En daaronder waren Harry en Truus Swaap. En zij maakten na de oorlog een film over waar Alcazar, nu dus Heren van Aemstel. En die heet De Duikjoodbasis, mochten jullie die ooit willen gaan kijken. We hadden hier eigenlijk muziek dus, maar die hebben we niet meer. En ik stel voor om gewoon hier af te sluiten zo. Zodat we niet meer terug naar het Meester Visserplein lopen. Want we zijn ook met een veel kleinere groep dan vorig jaar. Dus hopelijk volgende keer moeten wij in ieder geval ook beter mobiliseren. En ik hoop dat jullie ons helpen allemaal. Ik wil nog wel even iets zeggen over mogelijk antifascisme en je aansluiten bij de antifascistische strijd. Ik had hier dus opgeschreven, we zijn aan het einde van de tocht. En iedereen die wil meedoen, maar vooral als jullie ook meer willen weten over mogelijk antifascisme, blijf zo nog wel even een paar minuten. Mogelijk tegen fascisme werd gestart in de coronaperiode, toen extreemrechts echt enorm won aan zelfvertrouwen en achterban. En de bedoeling was om zoveel mogelijk antifascisten, dat zijn wij, ondanks eventuele meningsverschillen, allemaal bij elkaar te brengen. In de strijd tegen extreemrechts in Amsterdam. En dat willen we nog steeds. En naast tegendemonstraties, dus directe tegenacties, organiseren we elk jaar deze herdenking. En de Kristallnachtherdenking samen met Erra Graf en Platform voor Fascisme. We zijn van mening dat we ons onafhankelijk van de politiek moeten organiseren, van de gevestigde politiek. Juist omdat we dan van onderaf een tegenwoord kunnen geven aan de macht. En momenteel zijn we bezig met een verandering in de groep. Of in onze structuur te brengen, zodat het makkelijker wordt voor mensen om erbij te komen. Daar zijn we helaas nog niet helemaal mee klaar. Maar mail ons vooral. Dus info@mogentegenfascisme.org van Organize. Dus die dag. Maar volgens mij ben ik bijna jullie allemaal bijna. Dus, zo nog één leus doen? Oké, doen we jammer tot die antifascistie alleen. We doen allemaal tegelijk schreeuwen en dan allemaal tegelijk klappen. En niet herhalen. En dat maakt hem heel veel minder. Ciao tutti antifascisti! Ciao tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Oh yeah. actievoeren kost helaas een beetje geld. Maar alles gaat naar en volgend jaar opnieuw zullen we hopelijk een iets drukkere februari staking in deze. Dank jullie wel. Ciao tutti antifascisti! Ciao tutti antifascisti! Ciao tutti antifascisti! Ciao tutti antifascisti!